کوي په دروځنو باندې حکم کسان درو وي هغه به ټول را لګي دا دروځن کم کسان دي الذين دعوا كسان دي هم في غفره کې دوی په جهالت کې ساهون غافل دي د قیامت نه په سبب د جهالت سره غمره په معنا د جهالت دل تاخله او ساهون په معنا د غفلت سره په سبب د جهالت سره دوی په سګي دي په غفلت کې دي يسالونا او تپوس کوي دي ايان يوم الدين کله به دار د قیامت دا تپوس کوي دې د پارنه کې ځان له تیاری کې دا څو کې کوي خندنه کې لکه قیامت په کله قیامت په کله نو بل بیا قران جواب ورکړي پاغ رسې تا جهنم ته خدای ورځي ډېر ښه جواب ورکړي ښا یعنی چې جهنم ته ورلا کی په دغه ورځ قیامت دی دا هغه یخفا کزم استاد وي یخفا کړه دا کافران سم یخفا کیږي یوم هم علی النار الله تعالی وی چې ریتا نه تپوس کې د قیامت ورکا جواب قل وای پیغمبر یوم دا قیامت دی پاغ رسې هم علی النار یفتنون چې دوی په کوور کې څه زده شي یفتنون په معنا دی یحرقون فرا وکما کله وی دا قیامت الله وی کله زور کې دی زلي نو خې برابر کو بیا ته پوس او دا چې جواب کړي الله کا دا چې جواب کړي چې دا قیامت پر خند نه نه کوي زه کو ور ته وای چې کو څه کوي څه کوي اتنا تا کوم دا عذاب ول ور ته ولا وای تو بي خو اتنې د پاره وی څه کوي لکه او څه کوي څه کوي ولې دې دا څه خلک وي کنه چې یو چابه کول نه خلاص کی او دې څه کوي یو بل مو څه کوي دا بل ولا خلاص کی یو درې خلک ورته یو څه کوي څه کوي ولې بیا پکې دلته ما مسله ده هاذا الذي دا حق عذاب دے کنتم به کتاب هوای د دې ته ساجرون په تلوار سره غوښتن کی سادی مو کولا پتا ده سر مدا غوښتلو بس دا عذاب دی او تدیش دا خود کافرانو خبر حاضر چې غریبانان به جهنم کې څه وزري وي راځه کنه صلی الله تعالی بشارت مؤمنان له ورته ان المتقین پتا کی سره متقین فی جنات دیبا په باغونو و عیون او په جنو کې وي کافرانو ته دې دې ته بار طرف ته نیرونه ویږي دا د پای نه هر دے او دا چې کنه د کبین نه هر دے او دا د شراب دے او دا د اوبو دے بیا له کده پای نه هر نه چرته دي موږ دلته فارم نه خرابول پای کې دوه کیلو نه تب بلا دی هوا دا غته دې کې فرق دي سه دا باز خلک کوئی موږ چیل نه مو دې نه هر نه چلی دي دایدا الله قدرت نه مني دایدا الله قدرت نه مني کم ذات کې دا اوبو دومره غوا پھر مقدار سره دلته پیدا کړی دي هغه ذات دا څه نشي کوله دې ملک وبشتا لاندې دې زمکه کې جاری کړی دي دا په مختص مکه سندونو ته وګوره لاس لغون تا کې هغه نور چا غنځي دی ته کوم نمونه اخلي چې دولت ګنتی دا کې د پاسه جاګ روان دي دا به چا پیدا کړی دي چې کوم ذات دا خدای والی دي دې سبب موږ چهل په نه مو دې یې الته کې باندې رونه ثاني دې نظر کوي چې ته خدای قدرت نه مني موږ خو دې راځي هغه نه دی په جنتونو کې و عيونو په چینه کې به څه دا به دې مزیداری آخذینا چې دای با قبلون کی اغسن کی راضی وای آخذینا په معنا د راضی سره راضی دی دا کسان ما په هغه سيزونو آتاهم ربهم چې ورکه یې دای تر عبد دی صرف څه ورکه دی په راضی صرف څه ورکه الله ما ته له شی تیار کړی ته سړی وځي اسان کا دا سې سيزونه دي چې سر کو نه دی دی خیر نور خو ځان لا چې کوم شی الله تعالی ورکه دی په باغې باندې راضی آل تکره شون تاول نشتا چې تاسو دا چې له با تینګلی او خپل نه نجی آل تکره شون تاول پکې نشتا انهم پتا خدای پاکا داول اولی ورکای انهم دا متقین کانو قبل ذالکا مخد داخلی دو دا دی جنتنا یعنی پا دنیا کے محسنین عابدین محسن پا مانا دا مخلص سرا محسن پا مانا دا عابد سرا دی بندگی دا اللہ تعالی کولا دا اللہ تعالی والا دا جنتون امورکا بس سیو بندگی کوئے او دا شریف او سنگا بندگی کولا کانو دی قلیلا من اللیل ما یحجعون چی دشتی با دیر لگو دکی دل ناما زہد د شپې باندې ډېر لږ د کېدل لږ شپه په دې خوب او زیات په الله تعالی دا بنو چې کله لږ شپه او د کېدل او زیات شپه کې لږ ډېر ټولولې یا څه کو ټوپو نه واله دا خبره نه تاسو کو ټول شپه ډېر ټولې په خپل ځای دي او د دنیا ما مناتې معنا دا ده چې لږ خوب دې کو دا نور باندې خوشاله کیږي یا ما خوشاله چې زمونږ په کې یاد کو چې خوب موږ لږ کو او وی خوای تاسو خو وی خوای کم وخت ستا نه آتیه خبره تاسو کومه بلا تناسه کم تاسو نه کوي په دې درو کې کوم هغه چې پدې غپونه لگاوي دا خو لا ځار دی دلته مراد دا دی چې لو خوب او زیات ساتي ولاري الله تعالی ری خطا معنا دا چې موږ ورته تهجد وایو چې تهجد نورندې صفات داري چې په تهجد وکول غواړي فرض نه دي ګورې اته نه تاسو کې دا فرض دی واجب نه دي سنت عمل خو څومره ثوابونه یې سیوا دي الله تعالی وي دا که سان دي چې شپې ماته ولاري او دا شپې کې الله تعالی کې आवाज یو تی یو تا خدای دې مکه بل څه نشته خپل خدای سره غفنه لگا ذرا جو خام خان نور مشغلی وی او د شپې سړی ډیر خفاره دی ښا کوم سړی د خوب نور دی او دیمه معنا مې درته څه وکړي دا ما جره په ما هجاون کې دا ما ظاهر نه دا ما نه کیره کانو قلیلا من الليل فلغون تکي هيته د شپې کې ما هجاون دې نو دې ګل فلغون ته هيته د شپې کې دې نو دې کیږي دا هلاک سره تاسو مش پدري هيته کو ما خام مې شروع سره دولس بجې دا مس او بیا په دې درې بجې دنی بجې دا اخري وسه کو درې دې څنګه نو کم از کم کې پدې لومبای هيته کې سره لغون ته ځان خو دې دا سمه ما خام ما سلمو کی دیکھ دا اشرا دا سو کی وابینو کی ور سر سنو نو اصل کی پکې را ده مفسرین وی دا ما بالکل په خپل معنا سره په معنا ده نه نو معنا څه شو کانو قلیلا من الليل لغون ته دشبې ما یا جاون دینو د کې د لغون ته نو د کې د نور دی نو بس مونږ خو پکې دارا نه کړي چې لکه دې لټ ټایم کې کوڑا کې سنو اصل مو اصل خو کا کدي شپې نه شو پاتې دې درم سلی را نه جوړي نو کم از کم د ما خامو د ما سن دانه نه هیو پر قرض لري ویتی کنه نو له کوم ته خدای یاد کا نو دې ته ان فين سیوا مونږ باندې سرګي پټي شي نو څو د ما خام نو څو ډو پانی سي دې دای ته نکري له ونی کړل تا اړو نکرا سي او څو دې ما سن لا جو خو یا په کله په شمخه اګه نه ما په دې شي چې دا ملان دي ملانو کار نه څنګه مونږه سمره کار دي سمره تا دي اګه ملایانو سمره کار دي اګه چاته پته دي چې څنګه ملایانو سره ناز د دې شپم مصروف تا د دې رضو مصروف تا مدرسو کې مصروف دي دا ته خو موږ خوشي خلک کارو خو موږ تاسو خوشي ښکارای خبره تاسو کار نشته موږ کار نه دی تاسو کم دي دا چې کوم سره ملایانو سره ناس نه هغه ته ملا پته نه لګي او چې چا د ملایانو سره وخت یې کړی دا هغه وای راځي دا کاونه نه ځان بدرې ته ماته راځي چې تاسو ماته ډیر خوشي خلک کارې خپل راغونه ته واکول اغه ما ته وې دا مولان خوږه کاج دا به زیدي بیکاره خلک دي چې رحماني ته کله لاړم او ما د علماء او غکارو دي الله چې څومره کار دي علماء دي والله که بار خلکو ته وی هی ما ته اله پتو لګي دا ما کې نو ما ته تاسو خوږه کار تاسو باندې مولان خوږه کاری خو لون تراشه تاسو دې مولانو سره کینه او دې مدرسو ته مطالعه وګورئ کنه نو پرې ګړای به در نه یی شي تاسو په ټوله غل خان جی اته دې روپې باندې دې ګړای لري په کوم نوم تاسو ته اوه بلا خار نو معنا دا شو کانو قلیلا من الليل لوغون تکی دا قلیلا کی دا تنی نورم دے تکمیل دے پارک ہے دشپی لوغون تکی سے کہ مایہ جاؤن دے نور دے کی نچے لگا کہ نور دے کی گیا نور دے دی جی دان جنتی شے دان جنتی شے خواہ نو مطلب داری چی رنو پور بزان کرے کرو کنے لوہو نحنی مو بوری داوس چی ناسی دا بکیر گورے خواہ داوس چی کا مناسر اسو گیوری دام پکیری مبارک شے چی دا حصہ کو پکیرال او بل بس چل گئی و بلا صارم یستغفرون او وقت پیشمنی کے دی معافی قولی دا شئی کران دے وقت پیشمنی دی معافی قولی چیزے باغی لپاکی دی دا خوانی کنی چی پتر داولی خدا ما معاف کے نمس لگن تا بکینی او لگن تا پموز کن دا شئی لگن دا او بیا دیر ازو کی نورم گران دے خدا دین صفت دے خوا یعنی پیشمنی تے ان کے اللہ تعالی حر سے کب نہیں وہ دعا گانی کب دی دا دو صفت دا پس دانه بھی چپس دی منگا موزا کو جنت تلالو علاقہ دا مالا جمع کرے پاس اپنے بوجھائے کیلے جواب ہی لگی نجی دا مسئلہ ندا پس پہ عبادات و بامینی کی کی عبادات بدنی وقیام والہم اوہی پمالنو زدے متقیانو کے دا متقی انسان پا مال کے بددا سے کسان حصے چکم سڑے متقی رہے کوئی شے چکم متقی نے دے داگا پا مال کے ددا سے کسان حصہ بس پہ سلو شہا پمالنو دے دی کہ حق لیو حق دے حق دے دی دے نتا سمے کہ حق دا بلش اگلے دی ورک نو بیا بس باتن ما بدل نہ جائے ہاں مزدوری دیو تو مثلا او تا نہ تنخواہ در کی نہ او یرا تمرا احسان نہ در کرو کہ توے نہ ما تا بدل کی نہ او چکڑے دا ما کرے دے احسان کو تما نہ خود دوری سان دی دی او دا ما حق اور ایواز مزدوری دی حق لساری دا پار دو سن کی در تو کی سے بارا کے سما ضرورت تے سوال کل جائز نہیں دی خوبا دی وقت نہیں کی بیا سوال جائز دی ہاں اسے کی دیدا مطلب دی کہ بس زمنگا حق تے پری معلوم ہے خلقو کے اور سحر میں پڑھنے پر سری او ما دیگر میں پڑھنے پر سری بس انت زمین سے کو سینہ کر کے اصل تے سوالوں کو دی کر دو خدای تا گورے سوال کرے خوش ہے نہ رہا کہ بلا ضرورت دی سوال کو اللہ تعالی او تب دی او خید بندول دا پار سوال کرے زب در باندھے او یاد مستاجے دروازے کلاو کم سد نرب جی بے باندھے کا حکم کا خان کے سوال کئی نو خدای تے ہر غاڑی دا فقر دے احتیاج اگر دروازے کلاو کی تو کلاو کی نو غریب اگر تھوڑی بندو دے نشی حق اللہ سائلی غسن کی دپارا والمحرومانا دا نسوال کا ان کی دپارا چو غواڑی نا خطا تا معلوم ہے دا آغا کا ضرورت علامات سر معلوم دے اچھا در تویلی دی چو بھائی دا سڑے بیمار دے ضرورت مند دے سوال کئی نو خبر ضرورت سیوالے وفیل آر دیو پدیز مکہ کے آیاتن دلائل دیدن موکنین دا پار دیت ان کا ان کو پدیز مکہ گرد دی کی غرون اشتا پدی کی سمندرون اشتا پدی کی ون اشتا پدی کی کسما کسم بھوٹ اشتا کسما کسم حیوانات اشتا قسمه قسم مرغۍ په کېستا او قسمه قسم انسانانو په کېستا په دې سمکه چې سمرانو دي هر یو شی ته ګوره دا دلیل د الله تبارک وتعالى د وحدانيت او د قدرتونو دی لکه دې سمکه باندې کوم ګورو ورته دي له ګورو کنه خدا عبرت په تور باندې دي واسيان فزكم او دافي تاسو باندې جانونو کې تاسو ول څه وي بیا خېته چې سمره مرحله تیری شي بیا چې بهر را لینو کوم او بیا وسته دا انسان عالم اصغر دی ښا دا د عالم کې دا څومره کائنات کې مجموع دي انسان کې صدر تویر نشم افلا تبصرون آیا تاسو فکر نه کوئ دې دلایلو کې دې دلایلو کې فکر وکړئ وفي السماء او په اسمان کې رزقکم اسباب د رزق تاسو دي وما او هغه شی چې وعده کې تاسو را وعده جنت کوم ځای دی جنت اسمان کې کوم ځای دی اسمان کې خلک څه تاسو غوډی شي الله باندې غالو جنت دې زره داسې نه تاسو چې کوم من دوام جنت دغه ځای ګورم جبې لورسې نه چې ټوک هم جنت ته ورسې نه لا اسمان کې جنت اسمان کې کوم ماتو اذن الله وي اسمان کې جنت نه حالت دې دوزخ نه دی دوزخ کته یو معنا چې په دې کې اسباب درې تاسو برکتون الله وري بارانو الله وري هغه سبب دې دې او دې معنا مې سګړوا واسه سماي لوه محفوظ کې رزق کوم دې کلي شي ورې تاسو دې چه سمر بخری سب بخری سب بخری لوح محفوظ کے تمام بھی کلیشی میں اور تا سمارا ابو سید خدری رضی اللہ عنہ روایت ہوئی کہ نبی علیہ السلام فرمائی کہ داری دو در پسی تا سی مند وحی دو در پسی وحی لیکن سنگا چه مرد در پسی را دی وما تو عجل نمراد جنت سے جنت ان گوڑے بارا دی فورب سمائے قسم پر رب دا اسمان و دزم کی انہو پتاکیج سر دا قرآن یادا تا سرا چکنی خبری اسے لحقن دا خما خامخا رشتی نیوی مثل ما انکم پشاند دی کی تاسو تن کی کون دا خبری کنی کوئے دا من چکنی خبری کون دا یقینی دی کنی دی دا خبر زماد اخلی نروز دی کنی دی که خوش شک دی جای نشتا لیکن تاسو پا دی خل خبرو کی چی شک نشتا و یقینی دی اللہ وی دا قرآن دا سی یقینی دی خوا فاللہ دی کنی گو تاسو تن اللہم اینا تزرون قسم په هغه هواګانو چې چتون کې دي خاور لرا الګون کې دي دو لرا فالحاملات دي مته ترجمه درته کوم قسم په هغه ورځو باندې چې چتون کې دي بوج لرا فل جاریات یو پرا قسم په هغه بیرو باندې چروانی دي سانتیا سره په سمندرونو کې فل مقسمات قسم په هغه ملائکو باندې چې تقسیمون کې دي امرن احکام خداوند دی لرا انما پتا چې تر هغه شی تو اجونا چې تاسو سره وعده کولی شي لتا د خوندارې شتینه دي وان الدين او پتا چې تر قیامت لواق ان خامخا کیدون کې دي والسماء قسم په اسمان باندې ذات الحبق چې خاوند فسن دي یا خاوند لارو دي یا خاوند ستورو دي لوی لوی قومه ستورو دي انکم پتا چې تر تاسو لسی قول خامخا په یو خبره مختلف غډ وډ کی ہے یعنی دا یو خبره چې تاسو پیغمبر ته کم نسبت کوئ یا د قران ته نسبت کوئ یوفق عنه اڑول شدیچانا دے قرآن یاد پیغمبرنا من حق کسان افقا چاہا محروم کری شیوی دی قتل الخراسونا لعنت کی پجامانی یعنی لعنت کری شیر پا دروجنو اللذین دا خراسون دروجن حق کسان دی آقا کسان دی ہم فی غفرتن چدی پا سبب جہالت سرا ساہون قافل دی دا قیامتنا یسألونا اتفوس کی خدا تفوس ہم پر طور دا ٹھوکو دے ایان یوم الدینی کلبی رز دا قیامت وے پیغمبر دی تا یوم اپ اگر ہم علی النار کی دی بخور کی یہ قانون سے زلی شی جو کو تر بو کہ ہو سکے تا سو فتنہ تا کون آغاز اپن ها ذل لذی دا ہا شی دی کون تم دی تا تاجلون کہ تا سو دا پر تلوار پر غفرو ان المتقین بے شک متقین فی جنات الجنتن و عیون او کچینو کی بوی اخ دینا راضی بوی دی ما پہ ہا تے زن باندے آتاهم اللہ جو ورکی دی تا اللہ تعالی آتاهم ربهم جو ورکی دی تا رب دی انهم بشكل قانوني قبل ذلك مخد داخلي دو جنتنا محسنين عبادت کو انجي پا دنیا کے قانو قليلا غلق من الليل دشبی يهجعون جا خوب بيقولو دا ما پا جزائد یا قانو قليلا من الليل غلق حصة دشبی ما يهجعون جا خوبون نقول وبلا ساري پا وقت تشمنو کے هم يستغفرون دا ما في غفتن کی دا اللانا وفي اموالهم او پا مالون دو کے حق یو برخا لسائد دا غفتن کی والمحروم او دل نو غفتن کی دا پا رہی وفی الارض او پا دیز مکہ کے آیاتن تلائل دی لین موقنین دا پار دی یقین کون کو وفی انفسکم ساس پا نفتنو کیم ریتولو تتاسو گورے یو عالم یو لکی حتی یا کل رجلو من مکان واحد ندیتا گر چی خوراک پا یو خلکی گی و یا خرج من مکانین یو دغا شیبیا دوزے ہوئی گی ندیتا لگو گورے دینا غلط دلیل بلسا خوراک پا یو کی جلدو گی دوزے افلا تبصرون نگورے دیتا دیتا فکر نکوئے وفی سمائے لوح محفوظ کی یا پا آسمان کی رزق کوم اسباب دې لوح محفوظ کې لیکلي دي اسمان کې اسباب دې لیکل او ما هغه جنت تو اذن کې تاسو سره وعده کولې شي فورب دې سماي قسم پر رب د اسمان ول ارض او قسم پر رب د زمکه انه بشک دا قران له حق خامخارش کې لري مثل ما انکم پشان لري لکه څنګه تاسو څنګه کوم خبرې کوي دارش کې دغه ما هم ګرځول قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم دا حضرت ابراهيم عليه السلام اور دا حضرت لوط عليه الصلاه والسلام واقع زمونگا استاد مخی تاسو سو زلی بیان شوا چه حضرت ابراہیم علیہ السلام دخل وطن حجرت کو شام تا نپدی وقت کی دسرار وارو حضرت لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پا حکم باندے شام تا لالو او حضرت لوت علیہ السلام تا اللہ تعالی حکم کو چطو اردن او فلسطین تا لالشا اغی خلق تا حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر علی گلے شو دا حضرت ابراہیم علیہ السلام یو زوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام دا دا حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اللہ دیتا اور گڑو خمش ربی بی چی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ترلگوا حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغی دا اولاد دا دی نعمتنا محرومو او بار بار به دا دعاګانې غوښتلې چې الله تعالی مالهم دغه میورا کې اولاد را کې نو داسې موقع جوړ شوه چې الله تبارک وتعالی ملائکې را لېږي چې حضرت ابراهیم علیه السلام ته د بچی د اولاد زیر ورکی او د حضرت لوط علیه السلام قوم نافرمانه دی هیڅ قسم د حضرت لوط علیه السلام خبر نه مني دا غاغ قوم عذاب کی ندا دعا مهم د چاو د دې ملایکو چې دا ملایکی د دې لپاره راغلې شي چې په لار کې حضرت ابراهیم علیه السلام ته زیر ورکړي او بیا لار کې د لوط علیه السلام قوم باندې عذاب راکوت کړي کله چې ملایکی حضرت ابراهیم علیه السلام ته راغلي او دا د انسانانو په شکل کې ډېری زیات خیسته وي نو حضرت ابراهیم علیه السلام ځای اونتي جندي چې ګنې دا ملایکی دي د غیب معلومات الله تبارک و تعالی ته دی حضرت ابراهیم علیه السلام دوی نه داسې وکښید او کور ته لاړ په دې را ده باندې چې دا څنګه انسانان دي دا ملمانه دي نو دوی د پاره یو خیب سکرته باندې رک او هغه راړ د دې مخې ته کې خود معلومه خبره دا چې کله دی یو انسان ملمرا شي نو تاسو اغه مل ما قدر پکار دے سمرا چې دغه انسان وڅوی نبی دی دغه مل ما قدر کوي او مل ما الله تبارک وتعالى رحمت ته حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی ایمان په الله باندې او پرز اخر باندې ستنه پن یو کریم ضعیفه دی دغه د خپل مل ما اکرامو کی د خپل مل ما د احترامو کی د هغه د عزتو کی ابراهيم عليه السلام خو معلومه ده چې تبع ابو زيفان وي مهمان نواز دا ابو زيفان معنا دا مهمان نواز تر دې پوری چې کله کله داسې موقام راغلی دا چې یو میل او دوه میل مزل حضرت ابراهيم عليه السلام د ملمنو په تلاش کې کړی دی چې ملمانو چرتا په لاس باندې راشي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ملمنو نه تاسو نفرت مکوئ اور دارنگی د ملمنو سرا بغض امتات ہے مطلب دا دی چې ملمتا بد مگور ہے اور ملمت خپل ځان لپاره بد مگر ہے خص ہو چکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې کمی او سڑے د ملمن نفرت کئی ملمتا بد گوری نو پا حقیقت کی دد اللہ تبارک و تعالی نا نفرت اکڑلو دا کس چارا لے گلے دے اللہ تعالی را لے گلے دے او تاسو کراغه دا ملما دی نو دا په حقیقت کې الله را لګرې انسان دی نو چې ته دغه ملما نه نفرت وکې نو بیا به دا نفرت د چا نه وي دا الله تبارک وتعالی نه وي او کوم یو انسان چې د الله تبارک وتعالی نه نفرت وکي تاسو معلومه ده چې دا غذای بیا څه دی هغه انسان تباه دیږي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په هغه سړي کې هیڅ سړیتوب او خواله نشتا چې کوم یو تن د ملمنو خدمت نه کوي مهمان نوازی نه کوي په دې کس کې هیڅ خیر اور بلای نشتا حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام ارشاد را نقل کړي کم کور تا ملما نرازی ملما کور تا رانشی نو علتا دا رحمت فرشتی نرازی دا ملمانو گور دمرا قدردان دی یادو ساتای چی کم زیتا ملمانو زی نو آغ زیتا پا حقیقت کی دا رحمت فرشتی زی او چی کم زیتا ملما نرازی نو علتا دا رحمت فرشتی هم نرازی او زلتا چی دا کسان حضرت ابراہیم علیہ السلام ترانل ناغی ورلا انتظام دا سکی دا روٹائے انتظام دا خوراک انتظام کئی پا دیکی دی واقعا کی یو سو آداب بیانی گی چمنگا و تاسو پاگی باندے عمل کو اول مسئلہ دادا چی زر پروگرام دا خوراک پکار دے چی سمر زر نظر کی دیشی ملمان راشی چی دا غی دا پارا دا پخلی انتظامو شی دا خوراک انتظامو شی پا دیکی دیل ندے پکار پا دیکی تراخی ندے پکار گورا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تا چې ملمانو رالر نو دې سندستی لاله ملمانو نه دا څو کشه ده په ځان باندې ملمانو پوی نکړل او سندستی ساروی خدا غدیر وی او ته حلال کو ریتی کو او ملمانو ته راړی او دین نمبر مسله دا ده چې ګورا کم انتظام یو سړی د ملمد پاره کوي نه دې دې د خپل انتظام ملمد ښکارا کوي نه دا هغه په وړاندې د ټوپونه موپونه نه وهي معلومه خبره دا چې هغه به د حیا د وجې نه انکار وکړي کله کله یو انسان حیا وکړي خوږې وي خو د حیا د وجې نه انکار وکړي نو دویم ادب دا دی چې د دوی په وړاندې د دا نه ښکاره کوي چې زه دا انتظام ستا دپاره کوم لکه څنګه چې حضرت ابراهیم علیه السلام دې میلمنو ته دا ښکاره نه کړه چې زه هم ستاسو دپاره انتظام کوم نو دویم ادب دا دی بابا کی کوم یو سړی د ملمنو د پاره تنظیم کوي نو هغه په وړاندې د کوبل نه جوړي چې هغه به شرم وي مکه دا چې هغه سي غریبا د لوګي نه ورته خپل غوګنوم بیا نخکاری خو د حیا او د شرم د وجه نه به دا خبره کوي او درېم دا ده چې په خوراک د ملمسیا کې چې دا کومه ملمسیا ور کوي نو په هغې کې خا هغه مناسب تادی ده مناسب تلوار چې څومره کېدی شي دا نه ده چې هله فټافټ اور فټافټ نہ سمرا مناسب دا سے بنو ہے کہ اوتن دا بلتن مل مشو او دور تا دا سے اوکا تا ناور توائی دیش پاگو میاستو کٹوائے باندی شا پاگو میاستو کٹوائے باندی شا عام دا نر بچیو نا بلو ارتوی دا کال مل ما دیڑا ہوتا ہوا دا کسی بنی کہ سمرا دی او انسان نا زر تر زر کے دیشی کہ سنگا تا دی مناسب دا شان دا دس روی ندیبا پاگی کی تا دی دی او بلا مسلا دا دی واقعی نا دا بہنی دی جو عمدہ خوراک دا طاقت مناسب دے راڑی کہ دے انسان طاقت سکنا نہ دخپل طاقت مناسب دے عمدہ خوراک مل مل راڑی دانا دے چھتا ہے دا سی بھی طاقت اس کا پچھے نو پا باسنگونوں چھلے خبر بات کی نہ چھ سم رستا طاقت تے دخپل طاقت مظاہروں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام دل تا سکڑی لی پر اتاسو سو چکے نیو آداب گرے دادی کہ مل مل پارا دخپل وث مطابق جو عمدن عمد کم شے تکولی شے آغا انتظام بورتو کے او بیا پا داوی چی کل دا خوراک راڑی نو ملمانو با تکلیف نو اکی چا لکا دلتا راشا آ ملمانو چی کم زیناس چی علتا ورکا تو عام میز دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام چی دی ملمانو تو عام روڑی دن دا سنو چا لکا دلتا راشا و دلتا راشا ارالو دا غی مخی تیسی خودو نو بیا پا دا چی دی اور چی کل یو ملمان بالفرض و تقدیر آغا خوراک کئی نا نو تب ورتا کم از کم دا سی ہوئے پیو خل حجتی چی دا اللہ ولی سخوتی نا اخرا یعنی گوچی استاس رکی جی نا خوالا تا کنن تاس اخرائی نا لگ دا دین اخرا کو کہ دا سے الفاظ بھئی دا سے الفاظ بنی چی ما داو کرو تا داو کرو او ما دا تیار کرو تا دا سی سے ندغا بنی گی جی او بیا دی ملمن ہم پکار دی گوچی دے موڑ دی او دا تشت عذر نوی نو ہر سم رچی دی نو سنا سر داغین اخری سنا سری داغی نوکری داسی دی نکی کہ بلکل سوی لاسی ساتا تڑلی دی او اغا مجمی طرف تا او غلوخی طرف تا لاس را دینا ندائی او سل ارشفت آداد دی کہ دا ٹول دا دی واقعی نا معلومی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دی دا من مسئلہ انتظامو کو عرضی ور لمخی تا کی خودل بیائی چی داسی ور تا قتلنا دا ملمنو لاس دی قرآن طرف تا را مخی کدلنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سر فکر پیدا شد آغا زمانہ کی دا مسئلہ وا کچر تے یو غل سڑی اور یو ظالم سڑی با ہم دے چاہ خوراک اکڑ لو نبیابے دا غکست نقصان نہ رسولو دا سے خفل کو یعنی غلط کسان دی ظالمان کسان دی خو چې چا به ونه مېلمستیا وکړه او د هغې نه به یې څه خوراک وخوړلو نو د هغې عادت به اداو چې دغه مهمان مېلمستیا ورکوونکي میزبان ته ځکه به یې بالکل څه نقصان رسولو نه او که چېرته د دې نه به یې څه خوراک ونه خوړو نو بیا به فکر وشي چې نه دې میزبان ته څه نقصان ورسي نو دلته دوه مسلې دي یا خو حضرت ابراهیم علیه السلام چې وکتل چې دوی خوراک نه کوي نو دا فکر پیدا شوی چې چېرته ماته د نقصان رسولو دپاره دوی راغلي دي او یا معلومه کړه ده چې دا خو مخلوق څوک دي دا خو ملائکې دي او ملائکې خو دا خوراک نه کوي نو فکر ورسره دا و چې دا دومره ملائکې الله تعالی صلی الله علیه وسلم که چېرته زما د قوم د تبایې دپاره راغلي دي د بل قوم د تبایې دپاره راغلي دي د دنیا د روانولو دپاره راغلي دي دا خو لږې ملائکې هم ډېرې دي دا خو ډېر زیاتې ملائکې راغلي دي نو غرض دا دی چې یا دا فکر د حضرت ابراهیم علیه السلام سره پیدا شو چې دا مخلوق دا نورانی مخلوق دی ملائک دی دوی خو ډوډایګانې نکري خو معلومیږي چې څه مهم باندې الله را لېږلي دي بعضې روایاتو کې راځي چې د دوی د چهرو نه یې معلوم کړه د دوی د سترګو نه یې معلوم کړه ګواه چې یو سړی په غضب وي نو دا قهر او غصه د هغه د مخ او د سترګو نه معلومیږي چې داسې ورته وګورې نو څه وایې بیا چې دی کنه د ده په تندي کې دولس بجاو دي څه چل شوی دی هلکه څه چل شوی دی بیا چې تکا دوی ته چا لاړې چوکلي دي نو هر یو سړی محسوس ای که نه محسوس ای نو چې کله الله تعالی دا ملائک د حضرت لوط علیه السلام د هغه قوم د تباهۍ دپاره رالېږلي وي نو د دوی د سترګو نه د هغه غصې آثار معلومېدل د دوی د مخونو نه د غصې هغه آثار معلومېدل نو حضرت ابراهیم علیه السلام سره فکر پیدا شو چې که زما دې قوم پسې راغلي دي دوی هلاکوي هغه چې کله دا محسوس کړه د حضرت ابراهیم علیه السلام دا خوف او یرا نو هغه ورته وایي چې نه موږ دې نه یو راغلي موږ ستا قوم ته څه نه وایو موږ مخکې زه خو دلته یو خبرې له الله رالېږلي یو څه خبره ده تاله بشارت درکوو تاله زیری درکوو الله تبارک وتعالی به تا ته یو زوی درکړي خو هغه زوی به څه وي دی به عالم وي دی به ډېر زیات دانه او پوهېږي د حضرت اسحاق علیه السلام بشارت ته ښه او نورو سورتونو کې دي چې د دن وروسته به هغه ته الله زوی ورکړي یعنی نو صحیح به دین ادار لویږي به وده به کوي تر دې وخته پورې چې دا څومره گفتگو شوه یا مېلمنو ته د طعام انتظام حضرت ابراهیم علیه السلام کړی دی نو په دې وخت کې لا بیبي د دوی د دروازې د پردې شاته ولاړه ده ځکه چې دا ظاهرا انسانان دي او د هغې نه پرده په کار وه نو هغه هم خدمت کوي خو د پردې شاته ولاړه ده اوبه راړي بل شی راړي داسې نږدې دي خو چې کله دا پته ولګېده چې دا خو ملائکې دي او د ملائکو نه خو د ستر مسله شته دی نه او دا یې واورېدل چې الله تعالی به تاله زوی درکوي نو په دې موقع باندې را مخامخ شوه او د خپلې نه یو تیز الفاظ وتل او د خپل عادت مطابق داسې دې سنجیده احساس ورکړ چې دا تاسو څه وایې چې د ابراهیم علیه السلام زوی به کېږي نو زه خو د هغه بیبي یم او ما ته هم وګورئ ده ته هم وګورئ زما حال ته وګورئ بوډا یم په ځوانۍ کې زما اولاد نه دی شوی شنډه یم او دا بوډا دی نو آیا دا تاسو زموږ نه دا زیر راکوئ نو دا په کوم انداز باندې دی چې دې کې